kola tembo kuya mama mama. Kola nini yoko songa sheri nangai na mwepo. Kako kaka kolela mama, kaka kolela. Kola nini yoko songa sheri nangai na mwepo. Kako kaka mikolo mama, mama. Susi na motema o. Susina motema o, sheri nangai na mope. Eko sila mokolo mama, soki ozongi. Yeah, yeah, na kota na sente la.